بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تنندليا نا كويك تعليق كتيك كتاب نواقض الإسلام جاء الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيقول المصنف رحمه الله تعالى السادس من استهزأ من دين الرسول وكوكوين من عندك ويفيو نعم من استهزأ بشيء من دين الله أبقوانه كنا مامبا مويلي كنا من دين الرسول لكن كنا نسخة نجينة أمبايو نميانغاليا يميانديك من دين الله غاليا وكوانا وكوانزاكو نانغاليا وكوانو وكراسة وكمنتان وفنوع طيب أسمى من استهزأ بشيء من دين الله يوتي أمبي قوامبا أتفاني مزاها أكاكيشيزي أتشوتي كيلي ميونغوني ما فيتو فيليفيو كاتيكا ديني الله تبارك وتعالى كاتيكا بازي نسخة أسمى من استهزأ بشيء من دين ماذا من دين الرسول اتكايفاني مزاها نشوتي ميونغوني مديني يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم او ثواب الله او ثواب ذا الله او ثواب ذا الله بل عبارة اليو نيوكا بزوري نهين وسمى من استهزأ بشيء من دين الله au thawabi sawa yeyote ambaye kwamba atafanya mzaha atafanyia mzaha chochote miongoni mwa vitu ambavyo viko katika dini ya Allah tabaraka wa taala au akafanya istizaa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam iwe ni sawa sawa ni thawabu au iqabi au adhab akafanya mzaha utani basi mtu huyo kafara mtu huyo amefanya nini amekufuru haya maneno ni maneno ya katika ijmal ya katika nini ijmal hivyo yanahitaji tafsiri yamejifunga yanahitaji upambanuzi tuangalie maneno ya Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala yeye asema mapana nimekuambia ukurasa wa 15 angalia ukurasa wa 15 namba 10 hapo chini naam asema asadisu min anwa'i ridda ya sita miongoni mwa aina za kurtadi kutoka mtu kwenye Uislamu alistihza'u bima anzala Allah kufanya mzaha na yale aliyoyateremsha Allah tabaraka wa taala yani Qur'an ambayo ni maneno ya Allah tabaraka wa taala au bishai'in mimma jaa bihi ar-rasul au akafanya istihza na chochote miongoni mwa vitu alivyokuja navyo mtume sallallahu alaihi wasallam wala ukana min sunan hata kama ni mambo ya sunna wal mustahabbat nakuta kuna baadhi ya watu mtu anatania ndevu aita uchafu au anatane kuvaa sunna aita vijisuruali vya watoto watu kama hawa watekana wachunge sana asema Sheikh Fawzan mtu yote atakayefanya istiza hata kama ni kufanya istiza na sunna kasi wake kama vile vile kama kufanya kupiga mswaki mtu afanya mzaha mkimwona mwenzake atembea na mswaki au apiga mswaki amuona mchafu wakafu shari au kupunguza masharubu, mtu akawa anafanya istihza. Masharubu jamani yatakana yapunguzwe, sio yanyolewe. As-sunna ni kupunguza masharubu, na sio kunyoa nini masharubu. Wa akhdhi sha'r al-ibt au kunyoa kumafua au kuchukua kuondoa nywele za kwapa, mtu akafanya istihza na hilo na aliyakuwa ni Muislamu. Wa taqlimu al-adhafir, kukata makucha, hizo sunna hizo. Idha staza abihi sara kafira, Sheikh asema yoyote atakayefanya istihza na hukumu hiyo, kwa maana hiyo ni hukumu ya Allah, lakini akafanya istihza kusudi, basi mtu huyo anakuwa kafir. Ad-dalilu ala dhalika qawluhu ta'ala, dalili ya hilo ni kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, ilivyosema, wala in sa'altahum, utakapo wauliza, la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab, watasema hakika sisi tulikuwa tunazungumza na kutia story tu na kucheza cheza. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, sema waambie hao, na hapa kwa Allah na aya zake na mtume wake nyinyi mlikuwa na hapa kwa Allah, kwani nyinyi mlikuwa Allah na aya zake na mtume wake nyinyi mlikuwa mnavicheza sheri. La ta'tadhiru msilete udhuru, kad kafartum ba'da imanikum, mmeshakuwa makafiri baada ya kwamba mlikuwa nyinyi ni waumini. Sheikh kasema hapa, asema sababu nuzuli al-aya, sababu ya kushuka aya hii, anna jamaata kanu ma'a ar-rasul, kulikuwa kuna watu walikuwa pamoja na mtume fi ghazwati Tabuk, katika vita vya Tabuk, wa hum muslimun, nao ni waislam. Thumma fi majlis, kisha katika majlis fulani, saru yaquluna, wakawa wanasema kuzungumza, ma ra'aina mithla qurra'ina haula, hatujaona watu kama hawa wasomi wetu hawa, watu wabaya sana, akdhaba butuna, akdhaba alsina, waongo wa ndimi, wa arghab butuna, matumbo yao yamejaa yamevimba, wa ajbanu inda al-liqa, na ni waoga wanapokutana na maadui, yani yanuna Allah, yanuna Rasulullah wa ashaba, yani wanamaanisha mtume wa Allah na masahaba wake. Wa kana ma umshabun min as-sahaba, na alikuwa wako pamoja na kijana mmoja katika vijana wa kisahaba, faghtaba min hadha al-kalam, akakasirika sana maneno haya, wadhaba yubalighu ar-rasul, akaondoka na kumfikishia mtume sallallahu alayhi wasallam habari hizi, bima qalahu al-qaum, wali maneno haya waliyozungumza hawa watu. Fawajada al-wahya qad sabaq, akakuta wahi ushamtangulia kwa mtume ameshafunuliwa. Faja al-qaum ya'tadhiruna lima ya'tadhiruna lamma alimu anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam tuli'a ala ma dara fi majlisihim, basi wakaja wanataka udhuru kwa mtume sallallahu alaihi wasallam pale walipofahamu kwamba mtume akashajulishwa ni Allah tabaraka wa taala yale waliyozungumza kwenye kikao chao kile. Waqala waqama wahidun minhum, mmoja akasimama katika hao, wataallaka binismati naqa, akaishika kamba ya binisati naqa nabii, kamba ya ngamia wa mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyakuwa mtume wa huwa rakibu, mtume alikuwa yuko juu, yakaishika ile kamba, mtume anaondoka yeye anamfuatafuata, akaishika ile kamba. Ibn Umar asema ka'anni andhuru ilay, kana kwamba vile ninamuona, yani mawe yanampiga piga kwenye miguu, mawe ya yule ile ngamia anavyoondoka, mawe yanampiga piga, yeye bado ameshika ile kamba, anamfuatafuata mtume tu, anamwambia ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna natahaddathu kunna natahaddathu hadith ar-raqb, tulikuwa tunazungumza tu stori za watu wenye vipando, na kwa sababu hiyo anayo na safari, tunakata ule urefu wa safari, tunapiga stori na kasadna listiza, hatuja kusudia kucheza sheria au kufanyaje, wa inma kasadna almazha, sisi tulikusudia nini, mzaha. Warasulu la yaltafitu ilayhi, mtume hamjeuki, wa inma yaqra alayhi hadhihi alaya, bali anamsomea tu aya. Wala in sa'altahum, utakapowauliza, la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, watasema tulikuwa tazungumza kutia story na kucheza. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un, hivi Allah tabarak wa ta'ala na mtume wake na aya zake vyote hivi mlikuwa mnavichezea sheri, la ta'tadhiru, msilete udhuru, qad kafartum ba'da imanikum, mshakuwa makafiri baada ya kwamba mlikuwa ni waumini. Lahidh, angalia kauli yake aliyosema qad kafartum ba'da imanikum, mshakuwa makafiri baada ya kwamba mlikuwa waumini. Fadalla ala annahum qabla hadhihi almuqabala qabla hadhihi almaqala kanu mu'minin, ikaonyesha kwamba hawa mabwana kabla kuzungumza kwao maneno haya walikuwa waumini. Falamma qalu hartaddu anil islam, walivyozungumza tu wakartadi wakatoka nje ya Uislamu. Kwa hivyo watu watakana wawe makini katika masala mazima ya kutamka ya kutamka nini, ya kutamka mambo hata kama ni mambo ya sunna, hata kama ni mambo ya sunna hutakiwi wewe ufanye nini, ufanye istizaa na hukumu za dini. Hivyo hicho ni kitenguzi cha sita miongoni mwa vitenguzi ambavyo Sheikh ameviorodhesha. Kitenguzi hiki ni kipana mno, ambapo kwa sheria ilikuwa kizungumzwa kwa upana sana, lakini kwa kuwa hii ni taaliki fupi tunaendelea na kitenguzi cha saba. Kitenguzi cha saba asihru, nini sihir? Ni ushawi. Wa minhu الصرف والعطف. طيب ما معنى الصرف وما معنى العطف يا احمد؟ قم. ها ما معنى الصرف يا شيخ؟ الصرف التحويل. التحويل بالسواحلية. الصرف ni kitu kama kutenganisha au kubadilisha. Wewe unacheza sio? صرف ني صرف ني جنبو جنبانيشا طيب اسكيزا كما كيني نعسما ومنه الصرف صعب نيني الصرف اللي بيسمى منه الصرف والعكس. الصرف هو ان يصرف الانسان عن زوجته صعب نيكو مويكمبالي من ادم ونمكيوي au ghairiha au na jambo jingine lile, baada al mawaddat wal mahabba, baada ya kupendana. Mawadda ni yale mapenzi ya ndani ya mke na mume, yale wajala bainakum mawaddatan wa rahma, sawa, mmepanda unapendana na mkeo kulikweli, alafu saja kidume kingine huko kumbe cha mtaka nacho enda kukuroga mpaka unamchukia kumtaka hata muone amekufanyia sarf. Kwa hiyo ni kutenganisha baada ya mawadda na mahabba bainahuma, fanqalaba adawa, yale mahabba na mapenzi yakabadilika yakawa ni uadui wa buhdan na kuwa mbali wa ikhtilafati wa nahwiha. Hiyo ndiyo asarf, yani umembadilisha. Na ndiyo maana katika sehemu zinazochanchiwa hela zinaandikwaje asarafa, unabadilisha pesa kuipeleka kwenye pesa nyingine. Hiyo ndiyo sarf. Walatfu huwa bi an yanatifa al-insan, yani anawaunganisha ala zawjatihi, anamuunganisha na mkewe, yani huyu mwanamume huyu sasa ni mke na enda kwa mganga, bwana mume wangu mimi naona kama anipendi vizuri, kwa hiyo nataka anipende sana. Enda kwa mume bwana, aenda pigwa limbwata bwana, kule kwetu kule Tanga kule itwa limbwata hiyo. Au imra'at ukhra hata yakuna munqada laha, mpaka anakuwa yeye ni zuzu, anamfuatafuata kila kitu, kalbahima, kama vile mnyama, takuduhu kama atasha, anamfanya atakavyo. Mke akikooa watu jidume wasioniita ala vipi wewe, yani mmeguswa leo mashaallah kuweni makini sana kuna hizo hali kule nyumbani wanaita limbwata hiyo. Hujaitwa Sheikh, lakini waitikia Allahu almusta'an. Kwa hivyo ni vitu ambavyo kwamba watu wako nani. Kwa hivyo sihr, uchawi ni kufru. Uchawi ni kufru. Allah tabarak wa taala asema walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr, mashaitani walikufuru kwa kuwafundisha watu nini uchawi. Ma yu'ala katika masala malaika wawili asema wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Walikuwa wale malaika wawili wale walokuja kuwapatia mtihani wanadamu, hawamfundishi mmoja yote isipokuwa wanaambia sisi ni fitna tumeleta kwenu nyinyi, kwa hivyo usikufuru kwa kufanya uchawi. Na ndio maana nasema mtu ambaye kwamba anafanya uchawi mtu huyo ni kafiri. Tayeb, mtu huyo ni kafiri. Na sihir uchawi ni aina mbili, sihir hakiki wa sihir takhili. Sihir hakiki na takhili. Kuna uchawi wa uhakika ule wa wenyewe wenyewe kabisa na ule wa mazinga ombwe, sawa. Ama sihir hakiki huwa ibaratun an uqad, ni aina fulani ya mafundo. Yamfutu fiha sahiru, mchawi anapuliza puliza na kutematema hapo akizungumza maneno yake akitaja majina ya mashaitani na malaika na majini na watu waliokufa zamani na nini waruka ruka pia nzinguo, yani zinguo lile la kishirikina na kichawi. Lete mayai saba, lete ndizi, lete mikate, lete nazi, si lete kanga nyeupe, nguo nyeupe au nyekundu alafu wanamweka wanavunja nazi hapo, wanachinja kuku, wanapaparika nini. Hilo ni ruka zinguo ambalo kwamba ni la ashirki ambalo halifai. Alafu wakalamu yutamtambi, na maneno ambayo wanatabana tabana, ndio hayo nilozungumza ndio tangulia kusema kwamba wanataja malaika na mizimu na nini. Nimesema wewe makata yani ndio ukakate, sio maneno mengi wanataja malaika na majini na nini na nini, paka pale watakapoishirika wenyewe. Wayastainu bishayatin fi kalame, anajisaidia na shaitani katika maneno yake. Wa azaim na talasim, azaim talasim, yuallikunaha, wanaitundika kwenye miili yao. Azaim inatumika talasimu au mayirizi yale makubwa na ukuta limevaliwa kuanzia kwenye bega mpaka kwenye kiuno, jihirizi kubwa kwa hivyo hayo yote ni aina za uchawi wa kitabati talasim. Na maandishi ya talasimu nakuta kaandika herufi za Kiarabu asiyejua anajua Qur'ani, kumbe ni uchawi. Yaktubuna bi asma'i shayatin, wanaziandika na majina ya kishetani. Mara unakuta hizo herufi moja inaangalia mashariki, nyingine magharibi, nyingine kulia, nyingine kushoto, katikati pamepigwa na mstari wa mkuki au pamekatwa hivi au mambo kama hayo. Hizo zote ni alama za wachawi. Hadha huwa sihru alhaqiqi, asema Sheikh Fauzani, huo ndio uchawi wa hakika kabisa. Hadha yuathiru fil mashhur, huo unaathiri kwa yule atakayerogwa, imma bi katlihi, ima kwa kumuua, wa imma bi imradhihi, au kwa kufanya nini, kwa kupata maradhi tu, wa imma bi ikhtilati bi aqli, au kuchanganyikiwa akili yake. Na ndio maana bwana Mtume صلى الله عليه وسلم alivyorogwa ni yule mwanamke wa Kiyahudi kule Khaibar, alivyorogwa akana fakana yukhayalo ilaihi, akawa amechanganyikiwa. Mtume anaona kama anamwendea mkewe au anaona watu lakini hamna kitu, unaona yukhayala alaihi. Chawi na aina nyingi sana, na mtu sasa mimi si rogaki mimi, wewe nani arogwa mtume bwana sasa wewe. Watu waombe salama tuna afya, wazidi kufanya tahsanati nyingi, dua mbalimbali, lakini useme tu mimi si rogaki hivi na hivi, wakuwe tu na imani sana. Pana mtume alirogwa na uchawi ule ukampata, ambao ulikuwa unaingizwa kwenye kwenye kisima. Mtu alikwenda akaingiza uchawi ule kwenye kisima, ambao mtume alikuja akajulishwa ni malaika jambo lile, ukaenda katolewa, alafu ndio sababu ya kushushwa qul huwallahu ahad na qul a'udhu bi rabbil na qul a'udhu bi rabbi an-nas. Ni mambo marefu kuhusiana na swala hilo. Ala kulli hal, uchawi ni miongoni mwa aina za kuchangua Uislamu wake mtu na kurtadi. Ama uchawi wa pili nikasema ni atakhyil, yani wa uchawi wa mazinga ombwe. Bi ayama la ashiyaa yukhayilu ila an-nas, kwa kufanya vitu yani anawachanganya watu, annaha sahiha, kwamba vitu ambavyo viko sawa sawa, wa hiya ghairu madha sahiha, hali ya kuwa haviko sahihi. Yukhayilu linnas annahu yukallibu alhajara madha ila hayawan anawachanganya watu kwamba jiwe analijeuza mnyama aruka mazinga ombo yao au annahu yaktulu shakhsan wa yuhyi anamuua mtu na alafu anamrudishia uhai asema yaqtamu ra'sahu thumma yaruddu anamkata kichwa kisha anakirudisha fadhana hata mifano mizuri sana maana ndio mambo ambayo kwamba watu huyafanya hayo annahu yajurru sayyarata bi sha'rihi anavuta gari na nywele zake tu na nywele yake moja inafungwa na gari anaivuta au bi asnanihi au anaikamata gari na meno anaivuta au anna sayyarata tamshi alayhi wala tadurruhu au gari yapita juu ya mwili wake wala hadhuriki au annahu yadkhulu fi an-nari au anaingia kwenye moto haungui au yakulu an-nara au anakula moto au yata'anu nafsahu bil hadidi au anachoma mwili wake na aina fulani ya chuma au yata'anu aynaihi au anajidunga masindano kwenye macho yake lakini adhuriki au yakulu zujaja au anakula vioo vyuma vyuma hivyo anavitafuna uchawi wa takhili wa shafauzani anasema asema kullu hadhihi min anwa'i shawala yote hivi ni miongoni mwa aina za uchawi wa aina ya pili ash-shawadha wa hiya la haqiqata laha na uchawi huu hauna uhakika sivyo sio hakika yake mithlu sihr mfano asema kama mfano uchawi wa sihr sahara tafraun uchawi wa wale wachawi wa farao na wale kuja kumfanyia Musa fakana yukhayalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a akawa Musa amechanganyikiwa anaona vile vijinyoka nyoka vyao vile vinatembea kweli bwana vile vijikamba kamba saharu ayunan nas tena wakayaroga macho ya watu alafu wastarahabuhum wakawatia uoga wakawa naokia wanaona mbona atatembea kweli lakini Allah alivyoleta nini alivyoleta muujiza akamwambia Musa angusha fimbo yako kadondosha fimbo ile ikavipata akavimeza meza vyote na katika hapa ndio nakuta zile kanda ambazo kwamba wanatengeneza marafidha mashia zile kanda zina balala nyingi sana na mtu hatakikani awe kila wakati na ni mwenye kujishughulisha na haya majikanda ya balala kwa sababu wewe ukiangalia kwenye hiki kisa cha Nabii Musa utakuta eti wao wameacti kwamba Musa yeye ndio kaangusha fimbo alafu wao ndio wakaangusha vile vijinyoka ndipo alafu ndipo nyoka ikavimeza lakini Qur'ani inazungumza vingine kwamba wale mabwana waliangusha wao kwanza alafu Musa ndipo akaangusha fimbo fimbo ikageuka nyoka ikavimeza vile vijikamba kamba vyao hivyo watu wachunge sana katika haya mafilimu majikanda ya mashia mara wanasijiri sala sijui Nabii Yusufu sijui Nabii Yakubu sijui Nabii nani Nabii Musa hizi zote hizi mjue zinatengenezwa ni marafidha mashia na lengo lao kuu ni kutaka kuwatoa watu katika haki na kuingiza katika batil idhan miongoni mwa aina za uchawi ni miongoni mwa aina za ridda ni uchawi na hiyo ni kitenguzi cha saba nasema wa ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur hiyo iko kwenu Sheikh Ahmad ipo naam anasema wale malaika wawili wale walikuwa hawamfundishi mmoja yoyote mpaka wamwambie sisi ni fitna usikufuru asaminu kitenguzi cha nane مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين كوا سيديا وشركين كوا wewe washirikina ndio wandani wako ukawa ndio vipenzi vyako unawaambia siri zako na unawasaidia wao kati kwa waislamu waweze kuwamaliza huku kuwashinda au kama kwenye vita hapo huko itakuwa ni kuwatawalisha washirikina Allah asema wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum atakayewatawalisha hao katika nyinyi ajue naye pia ni katika wao inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin kwani Allah hawaongoi watu madhalim watu madhalim Allah tabaraka wa ta'ala hawaongoi. Ila ni kipenguzi miongoni mwa aina za ridda ni mudhaharatul mushrikina ala almuslimina ay muawanatuhum, yani kuwasaidia. Falmudhaharatu maanaha almuawana, mudhahara maana yake ni muawana, yani kuwasaidia. Bi an tu'ina alkuffara, yani ukawa unawasaidia makafiri ala qitali almuslimin, katika kuwaua waislam. Wa adhiyati almuslimin, na kuwaudhi waislam. Wakadhalika man ahabba alkuffar fa innahu yakfur, vile vile atakayewapenda makafiri mapenzi ya dhati kabisa, basi mtu huyo pia anakufuru. Wa hadha huwa tawalli, na huko ndiko kuwatawalisha. Sema wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, atakayewatawalisha watu hao katika nyinyi ajue naye pia ataingia katika wao. Yatawallahum bilmunafara, yani anawatawalisha hao kwa kuwanusuru walmubahara. Au yatawallahum bilmahabba, au anawatawalisha kwa kuwapenda. Fa innahu yakfuru, mtu huyo anakufuru. Liannahu ahabba alkafara au alkufra, kwa sababu ameipenda kufuru. Wa ahabba alkufar, na akawapenda makafiri. Fayakfuru bidhalik, hivyo anakufuru kwa jambo hilo. Idha ahabbahum, atakapowapenda, maanahu annahu lam yunkir alkufra, yani hajachukia ukafiri. Wa man lam yunkir alkufra fahuwa kafir, na yote ambaye kwamba hatachukia ukafiri naye pia anakuwa kafiri. Allah tabaraka wa ta'ala asema, ya ayuha alladhina amanu, yenye mlaamini, la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya, yenye mlaamini msiwafanye mayahudi na manasara kwamba ni vipenzi vyenu wa ndani. Ai la tatawalluhum, msiwatawalishe, la bimudhaharati wala bimahabba, siku wa kuwanusuru wala kuwapenda, wala bimuawana wala kuwasaidia. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minkum minhum, atakayewatawalisha wao, yani minal muslimin, fa innahu minhum, yani atakuwa yeye ni katika wao. Ay yakunu minal yahudi wan nasara wal iyad billah, anakuwa na yeye ni katika mayahudi na manasara. Wa hadha dalilun ala riddatihi, na hii ni dalili ya kuritaji kwake. Thumma qala inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin, hakika Allah hawaongozi watu madhalim. Fasammahum dhalimin, akawaita madhalim. Tayib, katika haya masala hapa tukiangalia kisa cha Hatib ibn Balta'a, sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye alikuwa Mtume sallallahu alikuwa amepanga kwenda kuwapiga washirikina kule Makka. Alafu Hatib ibn Balta'a huyu akatoa barua na mwanamke awapelekee watu wa Makka, awajuze kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anakuja kukupigeni. Jambo lile liliwasikitisha baadhi ya masahaba, mpaka akafikia wengine kusema kama kina Umar bin Khattab, wacha tumpige, tumkate shingo huyu, kwani yeye ni mnafiki. Mtume akasema hapana, siseme hivyo ya Umar, innahu shahida Badra, huyu kwani ameshuhudilia Badr, na Allah tabarak wa taala alisema kuwaambia watu wa Badr, i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, fanyeni mtakavyo, nimekusameheni. Hujui la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr, huenda Allah aliangalia kuna kitu akakifahamu kwa watu wa Badri, kwamba wao ni watu mu'minun, kwa hivyo usiseme hivyo. Akaitwa Hatib akaulizwa, kwa nini umesema hivyo? Akasema nimefanya hivi si kwamba eti nimechukia dini yangu au kwamba mimi ni mnafiki, la hasha, mimi imani yangu thabit alhamdulillah, ila nimefanya hivi kwa sababu ya mambo ya kidunia. Kwa nini? Ninyi wenzangu kule Maka ni ndugu zenu, ama mimi ni mtu wa kuja, familia yangu iko Maka. Kwa hivyo nyinyi wale watu wenu waliobakia kule Maka hawateswi na kuadhibiwa, kwa kuwa wao wanajua ni familia moja, ndugu zenu. Ama mimi mtu wa kuja nikaona ili na watoto wangu au watu wangu wa karibu wasiadhibiwe kule, nami niwe na sababu yoyote ya mambo ya kidunia haya ambayo watawasamehe watu wangu hawaadhibu. Kwa hivyo sijafanya hivi kwa ajili ya nini? ya kukataa dini ya wewe kuwasaidia washirikina au vipi? Ni kwa sababu hiyo tumekasema laqad sadaqa. Kwa hiyo bwana amesema kweli. Kwa hivyo akawa Mtume salamu akafanya nini? Akamtoa kwenye nifaq na katika mubarrat wakata ficha, kwa sababu wahi bado upo na hadithi bado zipo. Lakini je, swala kama hili ukilifanya leo hii tutakuelewa? Tukuelewe sisi. Sawa? Eh? Pasemaje? Swala kama hili wewe leo alifanyaje? Alifanya hivi. Mtume salamu alikuwa amepanga kwenda kuwapiga unafikiria nyumbani ni nje, kwenda kuwapiga watu wa Maka. Sawa? Na mambo ya kivita yalivyo, inatekana muyafanye kisiri. Sio kama vile hao vijana sasa hivi mtu anapanga tu anatukana viongozi eti anatangaza jihadi kwenye mimbari kwenye nini? Jihadi, dhuruba. Uislamu una njia zake bwana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akapanga jeshi lake ndaka akawapiga watu wa Makka. Hatib akamchukua mama mmoja akampatia barua kwa anaenda Makka. Kaambia nenda nayo Makka hii barua, ukifika wapatie wale wakubwa wa Quraysh. Yule mama wakati ashaondoka amepata masafa marefu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajulishwa na Jibril kwamba kuna mama yuko sehemu fulani, tuma watu wakamkamate yuko na barua waichukue. Akatumwa Ali bin Abi Talib na wenzake wawili, nimesahau kidogo. Akaondoka mpaka alifika hiyo sehemu akamkuta Ali, akamwambia simama. Akasimama akamwambia, wewe una barua wewe unaipeleka Makka, kwa hivyo leta hiyo barua ama ataka heri yako. Akapa viatu vyote. Sasa mimi sina kitu, ambwa wewe lete. Akasema sina. Anasema sisi hatutaki kukupekesheni kwa sababu wewe ni mwanamke. Unaona? Sivyo, wewe toa mwenyewe. Akasema sina. Sasa una? Na sina. Basi nenda. Ali akageuza na watu wake mpaka akapika kitambo kidogo, akasema hapana. Mtume wa Allah hawezi kuzungumza uongo. Na wahi hawezi kuja hivi hivi vurugu vurugu. Yule anayo tu ana. Sasa ima anaitoa au namkata kichwa. Akarudi akaanza, sasa sikiza ni hivi. Ima unatoa barua pale au unaangusha kichwa chako pale. Ali bin Abi Talib ni mmjua. Atetemeka afungua nywele zile butcha, zile nywele zilizokatazwa zile za junju zile za nyuma. Kumbe kazifunga zile nywele junju, alafu ile barua kaingiza kwa ndani. Nani mwanamume naye ataona hapo? Toa ile barua kampa. Barua ndio ikawa inajieleza hivyo kwamba Muhammad amejiandaa kuja kuwapiga. Kwa hivyo ndio Umar akasema, acha tufanye nini? Tukate kichwa huyu mnafiki. Tena akasema hapana, tuseme hivyo. Huyu kashuhudia Badri, huyu kapiga na Badri huyu. Kwa hivyo Mtume akasema, wewe bwana si mnafiki na ni katika watu wa Badri, na watu wa Badri ni watu wa peponi, maana wametabiriwa pepo. Akaambia imaru mashitu. Kwa hivyo masala kama haya, kwa nini nimeyazungumza? Hii ni tabrir ya Hatib bin Balta, sababu ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wewe sasa bado elimu yako ni changa, unaweza kuja ukakutana na hiki kisa huko mbele wakati unasoma kikaje kikakuchanganya ukajikuta unawasema vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja. Kwa hivyo lazima tuwe makini katika masala kama hayo. Alafu kuna jambo jingine lipi nitakuligusia? Masala ya muawana al-mushrikina. Sasa hivi sio sisi tutawasaidia washirikina kupiga Waislamu. Mfano nchi ya China yataka iende ikaipige nchi ya Misri. Sawa? Misri si nchi ya Kiislamu? Chukueni kwamba nchi ya Kiislamu si lazima ihukumiwe na kitabu cha Allah. Sehemu yoyote ambayo Waislamu ni wengi zaidi kuliko makafiri na wanafanya mambo yao ya Kiislamu vizuri, shaairu muslimina zinatangazwa vizuri, swala zinaswaliwa, idi zinaswaliwa, mawaidha yanatolewa, nchi hiyo inaitwa baladu muslimin, inaitwa nchi ya Waislamu. Pamoja hivyo, nchi kama hii ambayo nchi ya China yenda kuipiga nchi ya Misri. Sawa? Alafu sisi hapa sawa, twende tukaungana na wa China kwenda kuwapiga wa Misri. Hiyo ndio inaitwa muawana wa mushrikeen, ambayo hiyo ni ridda. Pamoja? Lakini kuna hali nyingine ambayo ndio iliwachanganya vijana wa takfir mpaka wakakufurisha hii dola ya Saudia. Mwamjua nani yule aliyotaka kuja kuipiga Saudia? Aitwa nani yule bwana? Alikuwa Saddam Hussein. Saddam Hussein yeye alikuwa akijinasibisha na Sunni. Ina hakika yeye madhehebu yake haiendani na manhaji ahli sunnati wal jamaa, naona adhani katika masufi. Sasa yule bwana katika ile fungua yake, unajua katika watu wenye takfiri mbaya hawa firka tubala hizi matakfiri hawa masufi mekuwa muslimina manini, hawa wote wanaingia katika mlango wa takfiri kwa sababu wao wanakufurisha bila vigezo. Na ndio maana juzi nimeingia hapo Daru Nasiha nikaona kitabu kimeandikwa eti raddu ala man kala anna sheikhul islam man kala sheikhul islam faqad kafara. Yani kuna mtu kaandika kitabu kwamba yoyote atakayesema sheikhul islam, yani ibn taymiya ni sheikhul islam, basi amekufuru. Sawa, takfiri mbaya sana. Kwa hivyo unakuta hawa mabwana wengi ambao unawakuta kuambia, kwa mfano Daesh hawa wanakuambia wanafungua Sham na Iraki, wasimaliza huko wanakuja kufungua mji wa nini? Haramaini. Kwa nini? Kwa sababu wanaitakidi Haramaini ni makafiri. Ndio maana wanataka kuja kufungua huu mji wa Kiislamu. Na ndio hichi kilichomfanya Saddam Hussein apigwe. Maana yeye baada ya kuwapiga Mashia, alikuwa anawapiga Mashia vizuri kule Marafidha, kisha akasema baada ya kuwamaliza Marafidha ni wapi? Ni Hijaz. Ni Hijaz, kaanza na Kuwait alafu waje kumalizia na Hijaz. Na Saddam Hussein alikuwa mbabe. Sasa mashehe wakakaa, jamani, huyu mtu ni kweli masilaha nayo, sisi kivita hatumwezi. Je, mwaonaje hapa tunaweza kununua jeshi hata kama la kikafiri huyu bwana tuweze kumpiga? Hiyo picha mmeisoma vizuri eh? Akina Ibn Baz, akina Sheikh Muhammad Aman al-Jami, akina Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i na wengineo, akina Sheikh Abadi na Sheikh Uthaymeen na Sheikh Albani, wote hao Sheikh Fawzan wakatoa fatwa kwamba hapa kwa mujibu huu huyu bwana anadai Uislamu, lakini ataka kuja kutupiga sisi Waislamu wenzake, anasema aje aifungue hii miji, bi maana ametukufurisha. Na sisi maadamu hatuwezi kumpiga, tunao uwezo wa kulinunua jeshi hata kama ni la kikafiri, maana pesa tunayo, ili akijaribu kutupiga apigwa yeye. Naelewa hapa eh? Hapo yule bwana alivyo alirusha simu bomu moja, sili kaanguka wapi huko, ndio jamaa akaenda kanua wakanua jeshi huko kwa simu Marekani simu wapi huko. Alafu likaja likatua katika viwanja vya huku vya Saddam Hussein akafanya nini? Akapigwa. Sasa hapa sio muawana tu mushirikina, maana sisi ndio tumewa, kwa sababu ya kukosa nguvu kwetu. Na mtu yoyote anaambia kama ni adui, hata kama ni Muislamu, amekuvamia nyumbani kwako ataka kuue, umwache? Huyo ndio anaitwa faqih. Kwa hivyo lazima umzuie. Yaani wewe na mkeo na watoto wako mmekaa ndani, aingia mtu kisa amjua aswali, ataka akuulie mkeo na watoto wako, asema ah, ni Muislamu, acha nimwache. Utamwacha? Lazima umzuie. Nikiwezekana ufe katika hilo. Hivyo ndio Saddam Hussein akapigwa na Wamarekani, lakini akawa anatumia Wamarekani wanatumia viwanja vya Saudia, lengo na madhumuni ni kumzuia asija akawapiga nini? Anamwambia makafiri wale wamesaidia makafiri kumpiga Muislamu, hawajaona hii sura ilivyokuwa. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa hivyo kama hili ni jais, tunachokizungumza nyinyi Waislamu, vita vinaendelea, kuna kafiri anampiga Muislamu, na nyinyi muende mkongane na kafiri mumpige Muislamu, hapo mtakuwa mmefanya muawana tulimushirikina. Ama mtu yeye anadai ni Muislamu, alafu anakuja kukupigia nini Waislamu amekufurisheni wakati nini Waislamu na hukumu na kitabu na sunna. Mtu huyo inayo haki hapo ya kumsaidia ya kuomba msaada au kununua majeshi na pesa zenu, hata kama mko makafiri huweza kumtandika mtu kama huyo. Na hicho ndicho kilichotokea kwa Saddam Hussein, na yoyote atakayejaribu kufanya hivyo bila shaka, kama atakuwa na nguvu, kama wenyewe wanaweza kumpiga kama mhuti ya Yemen hapo watamtandika, lakini kama hawawezi basi wanaweza kukodisha jeshi kwa ajili ya kujizuia na watu kama hao. Kwa leo tuishilie hapo. Ni masuala haya ni masuala muhimu sana, watakana moyafanyie kazi na msikurupuke katika masuala ya kukufurisha, kwa sababu ni jambo baya sana. Wabillahi tawfiki.